زمون استادان رحمہ اللہ طریقہ تعلیم سلورم سبق دے اول سبق صورت معدہ داخرہ پورو جلد بنی اسرائیل داخرہ پوری درن سبق دا احزاب داخرہ پوری سلورم سبق دیگر قرآن عظیم تر آخرہ پوری شروع دا الحمد نصیوا دا اللہ لے غط عام نمتنا سلور دی یو ایجاد اور دین ابقا ایجاد دو جی ایجادون ایجاد اول پدی عالم کی ایجاد دین پدی عالم کی ابقا دو نعمتن دی اول نعمت دے ابقا پدی عالم ادین د پاتے کولو پدویم عالم کی پدی دوار ایجادو اور دوار پاتے کولو کی رزمکی اور آسمان فرق دے دیو بلن رزمکی اور آسمان فرق دے ہنون یو دے کلی مشکک چو تتاسو ہے ہر فرد بانی صادقی کی خود صدق عنوانی جدا جدا دے و مظاہر مشاکل موارد مذاہب دائی جدا جدا دی نو دی اولا حصا کی را سے امان ای چیدی ایجاد اول او دی ابقا اول تذکرہ شیرا چیدی سرا برکت او خیر چول دی دی ترورم سبق کی تراخیر پوری ایجاد ثانی او بیاد آغی ابقا او داغی منازل یعنی جنت یا دوزخ داغی ذکر کئی نشورو بیا ذکر الحمد نہ کرلا و درست و دین سور و سورون دا الحمد نہ شیرا دیتا دی اشارے دا پارا چی دا دوین ایجاد دوین ایتقا نتیجہ گوڑا دا غوالا سچی کرین و آغا بال تریدی سچی دی کری و آغا با دی مخیر آل ترازی نو دا آغا مخکنو تا کرو سرم کن دا آغا مخکنو یاد تکی توم کن نو درست با قون شو دیو الحمدنا ابقا او ایجاد دیم دیم الحمد کی ایقا ابقا او ایجاد اول بیانی ذکر دار یو بالنتیجی دی سورت سبا پا دیکی اول سبقو پا دیکی دی سورت کی اصل مسئلہ بیانی اگر مقاصد عالیہ اولیہ دکنی دا پارا چا اللہ رب العالمین دا عالم موجود کرے او پیدا کرے دے او چلی واقع چی بیانی ناغی سر اصل مسلم ذکر کئی دا دویما دی جات ثانی و دی ابقا دویما مسلم ذکر کئی رد دا عقیدی دا مشرکی مشرک چی فیدہ رسول سے شفاعت خلاص اولی مشی دا غی ذکر دا اجتماعیت کی کئی سلور و جبانی رد دا اشراکو کئی سورت ماوی دو حصے دے اولا ہے سکے دو سبقوں دی پنزو آیتن کی اصل مقاصد دوہی الہی مشترک دا تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات دو پسید دویم سبق دشپگم آیتنا دلسم آیتنا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا دا اول سبق چنہ آیتن کی ذکر کین مقاصد او سرد ایجاد ابقاء ثانی منظر بشارت او تخویف او سرد ذکر کئی اعتراضون مخالفینو نو پدی که دویم سبق ولقد آتینا داود مننا فضلا یا جبال اووی بی معاو رد شرک کئی و بیان دا اجر دا داود علیہ السلام اجر دا سلیمان علیہ السلام او دا شانتا د تخویف د پار واقعہ ذکر کئی د سبا د مملکت پا دنیا چرتا غاویر نشی دوکا نشی دا اللہ دا دین پشا نشی دولت دا اللہ سخیر دے نیی سبا با نیی نو بیا با سکے محتاج بای از سبا دی پلاس نرازی نن دا کرو وقت دے میدان دا عمل دے لسون مران غالا عملو کا نو تخو کئی کنا نو پخون دا پیغمبر کا علیہ الصلوۃ والسلام انک کادح الی ربک کدحا فملاقی سخو کئی جائے اندین لی جائے منافقوں لی جائے کتابین لی جائے پنن مسلمانوں لی جائے طول لی جائے دا دیر پارا چگس تو نتیجہ دا خیر پلاس راشی ناغ دا خیر نتیجہ چی حاصلی گی اگر بالا حاصلی گی چی دا پیغمبر پا طریقہ بانی عملو کی دا اگر پا خون باندی روان شا نو پا اولا ایسا کہ دویم سبق دا دیو دویمانی مسورو کی دا آیت دو اشتمنا قلد اللذین زعمتم من دونه لا یملکون مثقال ذرہ نفد شرک پا وجوه اربعاو باندی دا غی سر تخویفات بشارات ذکر کئی طریقی دا دعوات الاللہ تچی دین بیانے دنیا کی نو طریقہ دا بیانو رزدکا کرا دا خود سنن چی ہر سر با بیانی او آبا ویزا بیانو دین بیان کون بیا بیا ما علینا اللہ البلاغ سبا ویلی نی بیا ما علینا اللہ البلاغ چل رزدکا پیغمبر تا چل خود اللہ نو علی کار کرے نو منتم چل خی طرق دا دعوات الاللہ اخیر دا سورت کی غیر بیانی شروع دا الحمدنا کرے اور دو قسم دلیلنا بیان کرے یو قسم دلیل القدرة الكاملة لله عز وجل فقل الحمد لله دوين العلم المحيط لله عز وجل فقل الحمد لله لا لغيري فغيب يو الله پوئجي نبلتوك قدرت ديو الله دي نبلتا نمخالفين اعتراض داخل جواب ذكر كف مسألة القيامات وقال الذين كفروا لا تاتين الساعة آغا سوك جا دل دا قدرت دا خود اللہ اندکڑا کفر نمرات اگر کفر نئے چکم عام تصدت ہے دا کفر نمرات حق مانی خفی خود حق پتول اللذین سطروا آلہ اللہ و جعلوها تحت اقدامهم سطر مانا دا کفر مانا دا پتول دا دلینوں دا قدرت دا اللہ چپا قدرت یو دا اللہ دا بلچانیش دے عالم الغیب یو اللہ دا بلچانیش دے پا خلو دا منی و پی پی خیدی عملی طور بانی نمانی دا قیامت انکار کی کفرو زکر ہوئے اگر اللہ دا قدرت دن میں پڑکلی اگر جوابی ذکر کر اور جواب چی ذکر کری نو پا علم محید دا اللہ ذکر کری نلدارات نلدارات نکم نلاندی نباندی سشی ام پاتی نشتے سی سماوات والا فی الارض دا این مخی کہے فکار خدا و چی دسی والا شو فی الارض والا فی السما نپا زمکا و نپا اسمان باندی ذکر منگا پر زمکا باندی نو دا دیدی نشورو کول پکارو او بلا دا تعنیر دلانی نکیجی نو دلانی نشورو کول پکارو او دلتا که شورو کولا ناغای دا پاس نو کولا سورت یونس کی آیت یوش پیتن کن دا آیت ذکر کرده یونس آیت نمبر یوش پیتا نوالتا زمکا مخی کرده اسمان یونسو کرده او دلتا اسمان مخی کرده وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين نشتے پنا عزب معمولی پنای توی معمولی پنای نشتے دلانا درب ندی پاندازہ ذرے نکاتا اونا پاس نلاندے اونا باندے لر بر ارسد اللہ علم کی ولا أصغر من ذلك نرکے ذرے نانلوئی لیکن دی تو علم دا اللہ کے سرگن زمکہ نخشے کرے دا داولی ذکر دی صورت کی جوکہ میں عقیدی رد گئی کم مسئلہ کی بیانی ما من شفیعن الا من بعد اذنی دغا مسئلہ پر صورت سبا کیم ذکر کی لا تنفع شفاعت عندہ فائدن شور کولے دی مسئلے مجرمان پا دی زمکہ دی او دا اول دلیل پدی مانا بانی چی ذکر کی پدی عنوان باندی لا اصغر من ذالک ولا اکبر او بندہ پا زمکا آباد دے تیرے شیطان پدی زمکا آباد دے نظر زمکی نے راو آغا سا تچی پیر دی عالم پتو تنیشتے تچی رچانا دو امید شفاعت امید کئی تمہاری تینا کرلا پاس خلا پریدا پا خلاف دے صورت سبانا یو خو تفنن فی الکلام البلاغا مختلف طریقو بانی مقصد مخاطب تا رسول دا غد پو اکول دا مراد دی دن دا دی و جنوم چی صورت سبا کی دا دی صورت اول چی کم دلیل لی رانے ذکر دی یونس دی اولی ذکر کری دی اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض لہو ما فی السماوات و ما فی الارض شروع پاول کی دا اسمان نکڑے دا ذکا دلیلون بیانی نو قدرت دلیلون دا اللہ رب العالمین که کتا نگوری خبر با گوری اسمان دے سطوری دی انقلاب دے دا زمانی بلدہ چی دے زنکی دا عدلہ و سرا دا شواہد سرمنگا مختی عادتم دے او امیشه اینو را اینو دا دیر و نیدن را ایدر و دواجن دا اعتبار ختم شده زمان نظر کی دا غیر سبق غسل ختم شده علمان وی قبرستان دا کلی نلگی پکار ده بار پکار ده او یوزهی پکار ده جدا جدا نکی دا یو سری قبر سر پچی سر تا خبر ده دا بل سری پچی سر تا دالا قبر ده دا بل دالا قبر ده یو زئی پکار دے دو کلی نبیر تا پکار دے تصریح کری دا عالمانو چی پکور کی دو مری خخول ناروا دی لور کور دی دا ها دا دی پانگن کی تیہاتا کی مری خخی نو ناروا کج دیری وجی نوری اندی یو داون دا چی کور کی خخی کلی سر نزدی قبرستانی امیشہ با دی پی نظر لگی چی امیشہ دی پی نظر لگی نو سبق ختمی یا اعتبار سوچ فکر چه دا حال ننظما ده دا ختمی گی ذکا الف او تکرر تمرن دا اموخ پیدا کی عادت پیدا کی اچه عادت پیدا کی نو دا نفرت دشین نفرت ختمی گی اد اعتبار دشین اعتبار ختمی گی دا کمشین چه بسبق ازدکای نو آقا با دا فکر نوزی بیا ایر بشی قانون دی کنا من شدت ظهور الخفا دا عرب متل من شدت الظهور الخفا دا دیر سرگندی دلو دو وجنا شید سوڑی نپناش نور دیر سرگندی تی کتیش سپکمی تا گورا اگا کتیش نور نیش کتی من شدت الظهور نیو شید که قبر کور کده کلی سرنیز دیده کور سرنیز دیده دا غی دا منی دیری وجی دی یو داون دا چه کور که خخول دا خصوصیت دا انبیاء دے دا رسول علیہ الصلوۃ والسلام دے بلکہ علیہ جائز ندی دن کور کی کلی سر نیز دی گنجی بوترس ذکر دی کلی پا طرفونو مانے اکثر دیران او دا سماتی وڑو بوڑو زیو نی دا وڑو دا لبو زیو نی دا سنتا چرک سپی تاروی دی کلی نگیر چا پیر نو یو بیدبی را جی پلیکی را جی پکیتا یو دا وجہ دا و اصل وجہ پکیتا در مدارا چاہا عبرت اغسطل چین ختمی گی قبرونی دل دسل پارو تزہد فی الدنیا و تذکر الاخرہ دا دنیا نا سڑے سڑی زلو چتی او سڑی تا آخرت مخیطکی آخرت یادی چی قبرستان میں زیدے انو نئی ذکر قبرستان لکل کلت لپکار دی دانی چی قبرستان کی دیرشا کل کل لزا چی امیشہ دی نقصان چین جوڑی گی یا سبق دی سڑی نیری گی نو پا دیو جبان دی السماوات دا پاسی نرا سورو کولو کتی که مختی و عادت تینو سبق تینو یب شی سرنی که دا دا صد پارو نو دا پاسی نرا سورو کولو آخو دا کل کل سرگندی گی نو چه علتی السماوات مخی کن روز تی بدی دلیل کن موافقتن او طردن دلتی مخی کن لاف السما سورت یوروز که دا خبر امنو نو ذکر دا زمکن مخی کرو او بیا یقی که تعمیمو کو چطول اللہ تا معلوم دی لیج دی ادرے میں آپ کی حکمت دراتلو دا قیامت دی نکتی تا اشارہ دا الخلق خلق اللہ والارض ارض اللہ والنعم نعم اللہ طول دا اللہ دی مخلوق دا اللہ دی دا اللہ دا مخلوق پہ حیثیت بانی اللہ تا طول یو شانت دی افحاسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون بے فیدی پیدا شیئی واپس بندرا دے نا مطلب سو کہ وہ قانون مقرر دے دا قانون مناسب با مجازات یی عقل منی دا فطرت منی اگا مجازات کے دنیا کی انسو نورا دشتے تاگی کی با تفوس کی حساب و کتاب بکی تردی پوری حدیث کی فرمائی لی دی جمع من القرنا ساروے بیخکرو کوانڈا اگا سر اخکرور جاتے کردے دی با تفوس کی مرغی دا بلی مرغی سر ظلم کرلی دا دی با تپوس کی دا مسئلہ بخبر دے که بیانون که دو حشر شتی او کنش دی و حدیث کی دا مثال لپارا ویلی دی بدل بد یو بل نواغستی انسانان و پیریان بریدی چرتن بریدی دین پایا دا خبر ذکر کرا قیامت برازی والے دنیا کی انصاف نہ جیسے اور مخلوق طول دا اللہ اوشان تو دا مخلوق پر جوڑ باندھی نہ تو انصاف رز ب جوڑی گی راضی با تاغی کی اغدس رز بھی کہ تدیز میں قبول نہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات تدیز میں کا ظلم جاتے شیرے نہ ظلم جاتے پذیبانی انصاف نہیں کی گیری انصاف لگدا پاک ماحول پکار ہے پاغزم کو گناہ نہیں سے عرض کی جرم معاشیت نہیں سے لیے جی اثر ہے حکمت ذکر کا او بیا جزا ویلا لهم مغفرۃ ولاج او چې دین نه خلاف کړی دی او الذین صاوا فی آیاتنا هغه لپاره تخویف ذکر کو و ير الذین اوتوا العلم یا لاندې دی لیجزیا لیجزیا ولیرا دغه حکمت ذکر کو قیامت با اللہ را ودی غیب پو دی هر تو معلوم دی قدرت شته د سره پارا یودا چیز مظلوم تپوسو فی مظلوم کا انسان دے نہم مظلوم کا قانون دا اللہ رب العالمین دے کتاب دا اللہ دے نہم ہر تو چلے بیا تپوس بکی دین حکمت الدا ذکر کے یار الذین اوتوا العلم ذوتی قیامت تے قیامت تے کافر بھو عجیب خبر دا عجیب قیامت تے پیڑے لارے ختم سے ابیر تے نہ سوکرا نہ رہی قیامت تے قیامت تے منگئی نو اردو کیوں میری پارسی اغم ختم سی گی دے خبر ہے کہ تردد اور شک مخ کیوں ہو سوچ یار لذین اور علم کہ پستو کو امینی وہ سوتنا مانی وہ چبیا علم والا اللہ رجا اللہ چالا پو اور کرن فطرت سلیم قیامت مانی نچاغی ویلی ہم علم ذال دے لیدل ذال دی رویت کے کمال دے یقین دے عائم الیقین حق الیقین راجی ذکر ابراہیم علیہ الصلات والسلام وہی اولی نمان مستا قدرت شتے ولكن ليطمئن قلبي جذرني سورشي ولكن للعيان لطيف معنا له سأل المعاينة الخليل دلدل يجدا دزر سلواله ده دا غير پار سوال کرده خليل المعاينة عريني كيف تحي الموتى رتا يوخا يجي زيوين نو يا عطف ده غيبان ده يا استنافي كلام ده اول باني معناتكم قيامت برازي جی بدلو اور کی اللہ ایمان والا اولا اسدا اور کی اور قیامت برازی کی ویری ایماندار اوی نیا غصو چور کرشور را علم پا قیامت باندی علم بالقیامت نمرات علم بالعدلہ یوازی ندی بلکی فطری علم دے دا فکر اور سوچ چی ظلم دا اللہ پیدا کرن او دا ظالم دا اللہ پیدا کر لے دے زمان سرا دے انسانیت دا قانون نہوں خلاف چلی گی اور تپوس کی دنیا کی نکی گی خدا نے یقین دے اللہ کے ستا یا روز دے انصاف شتے تارے کے بے تپوس ہوگی در دی اوت العلم اچھ یقین کی اوی نی آتوک کی ورکرشید اللہ علم پراتلو دا قیامت پس یقین کی پاہ سبانی چرالی گلے شیئی تاتا در عبد طرف نہ دی اللہ دی انجلے لک آتوک چرالی گلے شیئی تاتا ستا در عبد طرف نہ محسن طرف نہ سوی نی هو الحق یقین کی کدا دے کرا او دغا دا لارخی طرف دلارے نیغبانی ضرور الحمیز تایر شوید اللہ لارخی دا قیامت مانل اللہ طرف تسریت لارخی ذکر تنہ تبری کنے گی کنا سر و قوت خلا شیو تا اللہ طرف تلارخی یقین پدی جو شیو دا اوینی دے مانا بانے رویت پا مانا دا علم باندے رویت تولی ویل دی ذکر غری دل بالحاصف دی دس یقینی تو معلوم ہے کہ پستر گوئی نہیں تعبیر کے نفدے کرے افعال القلوب کی رویت کی پمانہ دا علم راضی نو داغی حقیقتن دا کمال علم صرف علم ندے لکہ چی پستر گوئی نہیں دی طریقہ معنی ذکر گئی هو الحق زمیر فصل اندی تاکیل لراؤ لے یادا ذال لکلام دے ویر اللذین اوتو لیل یقین کی پوہان پر اطلو دا قیامت بانے پا غصبانے کرا لگلے شیدی تا تا سرا لگلے شیدی لتأتينكم عالم الغيب وربي لتأتينكم عالم الغيب قسم بالله خام خبر شدتا اغي كولشي او يقيني دي پاغي چرالي گلشي دي تاتا الحمد لله يقيني دي چه پسر علي گلشي دي تاتا لهو ما في السماوات وما في الارض دچا اختیار نشد يو الله دي یقین دے پدے بانے لہو الحمد فی الاخرہ اللہ رستائی پہ آخرہ تم دنیا کے دے بولوں سی جارتا وزا بچہ نہیں کافر بہم پہ جہنم کی منگ ایمان رہو اس منو اللہ تا جتے اللہ تول منو قالو آمننا بی وانا لہم التناوش من مکان بائید دی صورت اخیر کی ہوئی کہ کل اللہ سر مخشی روز قیامت سی ندیا بدوئی آمننا بی من پی ایمان راوڑو ولو ترائز فزیو فلا فوت واخذو من مکان قریب وقالو آمننا بی وانا لہم التناوش من مکان بائید کل چوار خطائی سی پریشانی راشی فلا فوت جو تختی دل بانی پٹی دل پانا کی دل میشی غیر حضیر بانی نیے وشی دنی زیزایا فرشتہ سنگ چو لانا دا اللہ دارو غا دو بوائی آمننا بیم پیمان راولو اللہ وی انا لہم التناوش من مکان بائید وقد کفرو بی من قبل مکی تین کار کرے اس مانی استاد منو نتفہ ضرار سی نو پدی مانی ذکر کر یا دی او چیرالی گلے شوی دی ام دا غدا کرا ہو الحق تول چیرالی گلے شوی دی ام یقین دے پدی بانی چم دا غا خبرا یا دی اللہ ہدایت کی اللہ یا دی اللہ دی انجل علیک قرآن کتاب دا اللہ ہدایت کی پترف دلار ضرور پہلے شوی بانی یهدی دارویت و علم یهدی الی صراط العزیز الحمید دا یقین پراتلو دا قیامت بندروانی لاری تا دا اللہ زبیر ضرور رویست تایره شوی عزیز و حمیدی راولد مسئله دا قیامت تا ضرور دے چی تکی نکولی شی اختیار دا غده الحمید ستایره شوی دے خپل انتقام ناخلی بلکه قانون خپل قائمه آدھا کلی جی بطن خواهن دے صرف دانے چیتا سرات دو اینات کن وقال اللذین کفرو دوے میں اعتراض یو قال مخی تیر سو درے میں آیت کی اگر انکار دے قیامت او پاغیبانی زجر و رتن و زورن اول انکار کے دے قیامت دوے میں مسئلہ دوے میں اعتراض او غزی کرکی تو دو عنوانو باندے یعنی دو چیزوں سر تعلق دے یو تکذیب دے پیغمبر کی دویم تکذیب دا قیامت کی نظر قیامت تکذیب ذکر کی چی پیغمبر ہوئی دی کہ دو خپل عقل تفریوتے نو دو با تکذیب نکاو و دو چی نمانی نو دو عقل تنپریو دی سوچ فکر کرنے دی نو دوار مسئلو معنی اعتراض و اصلا نا مسئلہ دا پیغمبر با نبوت اول کی توحید لحدرے میں آیت کی القیامہ وم آیت کی الرسالہ پیغمبر وقال الذين كفروا هل ندلكم ويلي كافروا واي قران كلمازي فزيد استمرار و دوام ذکر دی یوزل تنی مر دلیل پی تری دلیل پی کتب الہیہ تول یوزل نیری تر مرگ مرگ پورے ہر کافر ہوئی واي یاسو انمی دلیلنا پر اتو قیامت سوئی هل ندلكم نزل خبر ادا هل ندلكم او خایتا استا خونو کتا استا دیو سڑی چی آقا وائی یو نبی حکم دیر ناشنا خبر ہوئی تا استا ادیا بیائی ہوئی تفعیل لپارا دا تکریر رازی کنا دیا بیائی ہوئی یو ظل ندهلی او نبا ماوی الخبر العجیب ناشنا خبری تیلی کی قلو و نبا و نعظیم ناشنا لین قلابی خبر را عم تسالون عن النبا تپوسن کی دیو ناشنا خبر دکم دے راغل لے الانباء جمع دا ذکر قرآن ہوئی من انباء الرسل ما نثبت بی فوادک دا انبیاء و ناشنا حالات دا تو ہم زردی پی مضبوطوں یو خبر دی یو نبا نبا ناشنا خبر تا لکی دا تعجب نو کافر ہوئی حل ندلکم ادا استفام دا تا دا پارا دے د پاره د تعجیب دی خبر د تکم ناشنا خبر د وی یانو ځان دی په کاره یو خار تاسو ته یو سره دا خبره مخکې کړو د هرې جدي کتاب چې الله را لګل نو پاره به را لګل او پیغمبر ته امر د دیو چې تو ته په خپل جوابای د قوم په جواب باندې الا بلسان قومي د قوم په جواب باندې یعنی دا قوم پا محاورہ باندی دا غو چی سنگ محاورہی چی پاسان دی پی گیا غسیوار دا غی گرن ظاہر دی دا مثال سرگن دی دلالت خودنی تاوی عربی کی دا دلالت سلح کی علا رضی دللتو علیه دللتو ایاو نوی رکی دللتو علا کذا ادلو علا کذا یاو سر الا رضی ادلو الا کذا دی طرف تا مطلع رو خودلا پختو کی ردیت کی مانا دوارو جب دوارو تکو کی دا علا امنی کی یا دا الا امنی کی دا علا ترجمہ کیا نزس باوال حل ندلکم خونو کتاب تا علا رجلن پیو سڑی چی اگر دا داوی دا سی دا پختو کی دا که دا پنجابیان و پختو یا غبی و دا پختون و پختون و پختو کی دا نیلے کی او الائی که دللتو الہ کزا نو خونو میں اتوکر دا دی خبری که تو خونو میں اتوکر پا دی طرف باندی نو که خطا نده خو محاوره نده نو خپل خپل جبا چی خپل خپل محاوره وی صلا علا فلانین موزی اللہ دا جنازی وکو دا لکی چی منزی پیو کو سیدہ کو عام اصطلاح ندا صل اللہ علیہ سمانا درود دیوی اللہ فتبانی نا رحمتون دی کی پی اللہ دا شانتا رحمتون دیوی دی اللہ علیہ نا عرضی کی دا غیر مناسب مانا کی دلتا کی دا علا مانا پختو کی نیستی حل ندلکم اون کتے پختو کی اندر سبیو دلالتکم تاسو تا قدسی و سلی بی ام خط نا دلالت عربی دا اون قدسی و سلی پختو دا قلتی تا تو خایو یو بندہ یو سرے قدر یو نبی حکم رجلی سو وجو باندی ویلی دی یو پا دی مانا چی رجل قدر دی تا کمال پا کینش دی انکار در سارت کی چنس پا کئی کنا تشیده ویلی تشیده کامل سرے پری جالو کی رجل وو دا دی دعوت نمخ کی پر طول قرآسو کی معززو قدردانو معتمدو اور زدی آواز دو جنہ دمر مجھول کو چنو متو نم ہم ناکلی نم غسلیم مناسب نگنی حل ندلکم علا رجولین پا دے منگ پویی چھ دے اسلام پا وجہ باندے دے اسلامی کار کولو پا وجہ باندے دے دعوت اللہ پا کار باندے گلی خلق دے جرگی نو غرزی دے پوہی نبادی او باسی کتا پوہ سے کہا چوک اگر چی دے آشی تاسو یادوائی یا بدانی کہ اگر عالم ہوئی اگر پختون ہوئی اگر معتمد ہوئی یا اگر عزتمند سڑے ہوئی دا جرگی نے بیاو غور دی یو مثال خیم نہم سپارا سلط العذاب دا قوم خلق دے ایمان را وڑے دے دا ایمان دا دا قوم خلق خلق کی دا جرگی نے اوباسی اوی تا کتا سلطے ہے تا کتا سلط العنام نہم استقال وقال الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين قال الملأ الذين استكبروا غتانوا معتبروا ملكانوا القوم خلقوا ايات نمبر نهاتيا شعیب تو ایلا نخر جنکا یا شعیب شعلو دید اخپل خاورنا اخپل کلنا والذین آمنو ماک تاثر چیمان نوڑے داو مباسو منگا بند کنو شعیب بورا وڑا شعیب ام دا دغنی کن سیر دا کم نکا چودو دی دا مدین اولاد دے دا ابراہیم علیہ السلام نسی دی اغام دے دیم دی کل دا اغام دے دا دوم دے پولا پتے شریک دی لار کتا شریک دی چنا دا شریک دی مضافات سر شریک دی او پاگے دا پاس ہوئی کلی زمان دیوی زمان دی کلی نمانگ تاو باسو اتا سرک ایمان را ویلے دی کلی داو باسو اولا تاو دن فی ملتنا یا پا زمانگا پا دو دستوری آئی زمان دا بمانائی چا چلو سو ترو سو دو تریو دی کلی حصدارو یعنی کسکی لار کسکی غر کے اوز دی ایمان را ویلے پوجبانی دا دعوات اللہ پوجبان دستاندار سو ہوئی پختانی دی دستاندار ہوئی دا تا حیثیت نیشتی نو بند تولون با دا چای بند تولون با دا شیطانانی بند تولون با دا دیدینی بند تولون با دا دیمانی دا بند تولون نبا دیو باسی ذکروی علا راجل یو سرای قدره ده معتبر سرایو ادا معتبر اولاد کیو پدے دا پاسا او دمر مجھول کی جتس تڑیت نقجر جوڑ کو دا دن پو جبان دی دا دا نمخ کی آواز بلویم پینزاو یا پچتر قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون قوم ایمان را ولده صالح علیه الصلاة والسلام قوم ده ولا ثمود اخاهم صالحا سبختور معتبر کن سبختور کسانو کیا وہ ایمان راوڑ صالح علیہ السلام مرگر کیا کرے وا ملکانانو دغا نور را جمع شو سغید جرگین پات کر للذین استضعفوا کمزوری کرے شو للذین استضعفوا دو کمزوری کرے ایمان پوج باندی کہ دا زمون گا جرگے کی بنی نا سولار کی زمون نی بن توڑن کی زمون نی اس تو ضعفو کمزوری کرے شو اچھو کدا کمزوری کرے شو لمن آمن منہم یعنی چیمان را اولاد دونا دی کافر و غٹان و دا غبارا کیوی انا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی تاسو صالح منی یو ملاپس روان شد ملکانان خلق ادام توک رو زمانگا جرگی نفات دی استضعاف و کمزورتیا پا سبب ایمان بانی دا دا بزر کی تولون کی دی یقین با کی دی چی زمان عزت پا خلق خوری کئی خوزب از اللہ دا پارا دیتا قبولیم دیتا تیاریم او دا برا تقبول و منظوری اللہ با کار کرے کنے تو عزت بہم پاتشم او بیا با جن کاروں مکم این خیال استو محال استو جنون تا زان دا پارا زا اللہ دا پارا زان خورے کا اللہ با دشتکی من تواضع للہ رفعہ اللہ اللہ دا پارا زان کمزورے کو زان ناتوانا کو زان دلیلے کو اللہ اچتی رفعنا لکا ذکرک نو رسول علیہ الصلوۃ والسلام تا صرف سرے قدی ہوئی یو خبرہ جن پکی تدانو کم رہی دا رجل لے جنی ندا خضا ندا رجل لے بلدہ رجل لے نابالغم ندی مانا زنانوے دا سی خبری کولی سوڑی بھائی قمق لگا نپیگی روکے دا سی خبری کولی سوڑی بھائی ناپو دے نپیگی ندی رجل لے زنانوم ندا دیت اشارہ دا کافرم دا منی آغا کافر آغا کافرم دا منی چه زنانه پا عقل کی قوت و طاقت کی دنارینه نکمزوره ده نو که داست غلط خوره او کی غلط کارو کی نو ده عمر بازه نده لکه چی نارینه ای کهی یو خبره ده ده ده کافرونه سودمن نشو وست ده زنانه ده سرین سودمنه ده جنکه ده سرین سودمنه ده که سودمنه نی نو گاری که دو پایی خودی کنه یو کرکره ده ده یو کرکره ده ده ده تنه گوری چکر کڑی دوی خو یو کر کڑے لاندی بل باندی نو تو دوارا سنگا برابر ہے مساوی کے سنگا ہوئی شانہ با شانہ کام کریں گے اوگا پا اوگا بری گیو اوگا پا اوگا نہیں مقابل گیو برسرا او دیوی اوگا پا اوگا بری گیو رجل اغو منل چی رجل کامل لے پا عقل قوت کی پا نسبت دا زنانہ باندی او دا عقلی خبر ہوں دا خوبلا دا چی شرعی خبر ہوں دا شریف داوی لذکر مثل حظ الانثیین دناری نه قوت استعداد علم و پوا پشانت دو دو جنکو دا کم نه کم دو دو جنکو مرا پوا اللہ ورکرد چی پزیش چی ملکی اس پوا ورکرد سرگی دره پتی کری روان نینور گری بکنه جنه سرگی رنا کری از سرگی پتی کری انده برگری او دن اخوان ده او چی کن استعدادون اللہ ورکرد قوا اپزیش چی ملکی نو کم نہ کم دو زنانو مرا عقل پوا علم دانش وندی پوا اللہ ورکڑا دا شان تو قوت و طاقت دلاسو دو خو هم عارضی خبری خود اللہ را جی کنا حکم پا جنس لگی که پا اجزا و با افرادو باندی جنس باندی علت مرعی پا جنس کی نو پا افرادو کی جنس در رجل پا قوت و طاقت کی دو مرا زیادت در زنانو نا هر طرف تو قوت و طاقت کی پوا کی علم کی خو شر دائی چی اغازباب پا دی استعمال کی دا خبر بھی ضروری دا نو آقا کافر مانا لے چرا جل دے جنہی ندا چی سوائے معذور ہو گونی چینا پوا دا بلخوا اڑوکے ام ندے قمقل ندے او خیار سڑے دے یونبے اوکم ناشنا خبر ہوئی تا استا بیا بیا دتا ہوئی پریدی ام نو سوئی تفسیری داگے کرے دے کراچے خسخس کرے شوئی تا سو کل ممزقین بلکل خسخس کے دل نو خب اکلا کدا خبر ہوئی انکم لفی خلق جدید یقینوں کہ باور ہو کہ خامہ خاتا سو یہ باپ صورت نہیں پیدائش نہیں کی بیا بم پیدا کی راستہ ختم کی باپ پیدا کی دا اختیار دا سے ناشنا خبرہ ایو ظلنو بیا بیا بیا وخیارم دے قمق علم ندے سرے دے لیون تو پکی نیشتے دا سرے سرے دے توقیو دو خبر رالی کنا انکار دا پیغمبر اصلن سبب دے انکار اس شہرے اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید مسئلہ دا قیامت افترا علی اللہ کذبان دا دا قال دلان دے کافر دا اموی حل ندلکم نو کافر وی افترا علی اللہ کذبان جوڑ کری دے پا اللہ بانے دروغ ام دی جننا یا دے پا دمانے لیون تو دروغ وائنو دروجن خبر دے اتبار نہیں یا لیوانے دینو دلیوانی خبرم دے اتبار نہیں مطلب تو میمنہ یا دروغ دی یا دے لیوانے اللہ دے قضی حدیثی مثالی پیش کرے دے کنا افترا اللہ کذبان ام دی جننا ظاہر نظام علمی کی چھ پدے کے درم صورت نشتی یا دروغ وی یا لیوانے دے صورت قضیہ حقیقی دے لکا شجر نو حجر نو برابری کی دوارا جمع نرازی او جا شان تا حقیقیت چی خالی کی درے ہم دیدی دوارا نوش حقیقیہ قضیہ خود دقی توی جارا چی خلو امنا دا خود جمع امنا دا نو دو شکل نسی جو کہ لکا جمع کی دے دوارا نشی چی دروغ ہم دی لیوانی ذکر دروغ قضن ارادتا ملے کی لیوانی کی ارادہ نشتے سارا نو یا لیوانی یا دروغ جن دے دا بالق قضیہ حقیقی صحیح کیے دلے یقینی طور بانے چھے درہم فرد نئے پر میند کی میند کی فرد درہم اسے کنا نہ دروغ ہوئی نہ لیوانے دے رشتیا ہوئی روغ مورتے کوئی موافق دا عقلی ہوئی بعضی علیمان ہوئی دا چھے کلام مطلب دا غنو قضیہ حقیقی دا غو فیقن باندی افترا علاللہ کذبا قصد ورادی سر افترا رازی عقل و حوش سر رازی مطلب تسو افترا علی اللہ کذبا وہو یعقل ام بہ جنت لا یعقل روغ دے یا لیوانے دے روغ انو بیا روغ انو کلیوانے انو خبر ادبار ندا پر انما بیو دیکھے کہنا صنعت الاحتباق ادانا احتیاق ویک احتباق ادانا نو دا ادرے دے کلام اصل کلام دا سو افترا علی اللہ کذبا وہو یعقل ام به جنت لا یعقل استرا ارادتن راجی نو عقل لضروری دی نا عقل پریشه دی جنت لیوان توب دی که عقل نشه دی نو دلتا که اگه افترا پری خوده لی دا دی جنت پا مقابله که مخی عقلو پریشه دی او دی دویم پا مقابله که پا کاروا استرا علالله کذبا نا اگه افترا پریشه دا که لیوانه دی نغیت افترا نویلی کیونو دی صورت که قضیه حقیقیه جوری گی بیا روغ دے یا لیوانے نو کو روغی نو دروغ ہوئی کہ لیوانے نو خبر دید بار ندا خبر خکلہ کہہ اللہ ہم بھی جنہ رب کی اللہ رب العالمین دے دی بل اللذین لا یؤمنون بالآخرہ دا سنہ دا لا دا سنہ دا بلکہ آتو کی ایمانی سے پا آخرت دی پا عذاب و ظلال البعید پا گمراہی لرے کی دے حقنا عذاب مقابل دا افترارا وردے اب ترا سب کے اس طرح دے دا کو بتا تلخیص کی ضرورت ہے کہ اب ترا اللہ کا زمان تقابل صحیح کی کہ صحیح کی تلخیص ہے لے کا جو کتاب سے تلخیص نہیں دے ابے کی نبی سے مثال بتا پیش کر لے اب ترا اللہ کا زمان ام بی جنہ ہم تو استفام حذف شعر یہ دا اصل کلمی استفام پاد شعر مطلب تو سو مفتری نے سو کہ تو مفتری فی العذاب تو ظلال البعید نو دودی پا گمراہی لرکی دا حق نا لیونی دودی چی حق نمانی لیون توب دودی کلام کی دو خبری پا دوڑ بانی دو افراد تفریق کری ادیتو لف و نشر مرتب مخ کی افتراو داغی مقابل راوز فی العذاب جنزل انبی جنن داغی مقابل راوز از ظلال البعید او ظلال سر بعید زیاد کرده صرف ظلال پا غلطی کری بعید سر ذکر زیاد کرده چی ظلال دو قسم ده یو آقا ظلال لے چی در اگر دے دو احتمال پکشتے اسباب دے علم نی برباد شی ادیر اگر دے دے شی تروس پوری اسباب دے علم لا پذیر پاتی دی دن ظلال آقا دے چی اسباب دے علم ختم شی طبع اللہ علی قلوبهم بل ران علی قلوبهم ما کانو اکسیبون زنگ لگے دل لے آقا دائی مفلوک شوی دی دو آزاد نی مفلوک شوی دی زنو فلم یرو الہ ما بین ایدیم رد کے و دلیل پیش کی ولی سوچن نے کہ ام تخویف دے ام دلیل دے پر آتلو دے قیامت باری یا ام دا او دے قدرت دلیل ام دے ولی فکر اونو کو الان دے دی نو نینی نو گوری آتا تا چولوان دی چنا مخی را چی رسوی چنا مانا پشا باندی سدی آگا یعنی اسمان از مکا برا اولار دیتے فکر نوے کرے دیتے فکر اتو کی دیتے کہ او غارو منگا نوبای منو منگا پا دی از مکا پا کم از مکا چی دی دا کفر کئی پا کم از مکا چی دی انکار دا احکام الہیو کئی پا کم از مکا وانی چی دی پیغمبر بیده دی کی بیده تی کی او دی پی پا ناز باندی گردی پا دی از مکا دیو مندم دیتے فکر نوے کرے مخی پا از مکا مندلی دی پا دی از مکا مندم نبیا بس چل گئی او نسقط علیہم کسفا من السماء یو غردو پی توٹے دا اسمان دا طرفا دا پاسنے پی کانی گٹے ورم دا کم اسمان دلان دی چیزا دا کفر کئی ادا بی دینی کئی دیارو سغنی چی دا اسمان والا دا اسمان دا طرف نربانی کانی ورائی دیا بس چل کن خلاص بمی چکی ان فی ذالک لآیتا یقینا پا دی سوچ فکر کوئی پا اسمان از مکہ کی سوچ فکر کول لا یا کامل دلیل لے لکل عبد منیب ہر بندہ چگر دی جن کی اللہ تا ہر بندہ لا منیب ندے زدی دی انادی دی ناغا زدر اناد باندی روان دی اول تشین سبق نزد گئی و چینابت پا کشتے ناغا سوچ کے فکر کے چی دا صدا اندازی تے قتل غواری نزد کے ذکر کر عبد سر منیب اپا مراتب دے ہدایت کی میں اول انابت ویلیو کا انابت جنو علب ہدایت مومی انابت نشتے دے اللہ دا قدرت نہ خونا سب فائدہ دے تندرش اس فائدہ تندرش دا قرآن چیزی کرکی نقص بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء دا مثالون تش لاپی نہیں کری دا دی مثالون قرآن کے خود دے دی ایسو زینو خیم سورت قصص کی آیت نمبر دعا کیا کی التم دا ذکر کئی زتے پاسنا زمکا پیوسلوم یا پا زمکا کیوں مندم نو بیا بسے چل کئی فخصفنا بھی و بیدارے الارض شلم سپارہ سورت قصص آیت نمبر اتیا یو اتیا دو اتیا دا قارون ذکر کئی فخصفنا بھی و بیدارے الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين امي مند ده وبداري هذا ده قور والا ده زمر گريوم الارضا پا ده غزمكا پا کم ازمكا چه ده موسى دشمنی کولا پا کم ازمكا چه ده اللہ ده دین خلاف کاؤ پا غزمكا چه ما ده امند ده سخدائر نوا چه ده غزمكا چه امند لشم فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله نو دد دلا چې د اخلاص کړی شوا د الله نه الله خو زما کمانډ بل چې اخلاص ولا نشو فئة پدې منځه چې ما سره دلا دا پدې منځه چې ما سره اسباب دي ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين د اخلاصون کې په خپل هم نو ځان په خپل هم نشو اخلاص ولا چې ځان اخلاص کوم دغه شانتا سورت عنکبوت کی تلختم آیات سورت قصص نور سورت عنکبوت کی آیت نمبر 40 تلختم اللہ کی یقین ہے کہ اولی سے کلی مثالو نو خوی او کلی تخویف پر زیبانی ذکر کی فکلن اخذنا بذنبی فمنهم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنهم من اخذت الصیحت ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ده خیر ده دین اللہ شر پیدا کی ده منفعت نہ اللہ مضرت پیدا کی ده عزت تا مقام نہ اللہ ذلت پیدا کی ده تو گورے ده اللہ قدرت وینا زنیون جیولی مونگا ارسلنا علیہم حاصبا ده پاسنے پکانی ورولیو اغفزا چی بلکل پر امن ده تخکاری ده تصور کے دانو چھے دینا پا ماما نکانی وری جی اور دا برا شید کما دے و بیا سینس کی کتاب کی گوری چی سینس کی خدا نہیں وری جی پاسا کانی دیا غبرا وری جی بر خون خطری و مسمان نبر و خطو تشینی شن نکانی شن دریاف شن نبل تشینی شن ندد دا نگان اللہ اگر دا امن دا زین پی اللہ بیا میرا وستا امیت ختم کر خصفنا حاصبا و من امن خدت صیحا چگی کمی وقت کی وریاد راشی پاگی که گرز گروز کمی ندگانل چی بیا با دغسی گرز گروز بیکنه اخذتو صیحا نادا سی آوازو چی ختمی کرد بیا پتی نو درم نمبر ومن من خسفنا به الارض زنیو چی منڈلیو منگا پزمکا بانی لکا قارون او قارونیان دا پزمکا منڈلیو دا من دا زینمی بی امنی راوستیو پی ومن من اغرقنا زنیو چی دوب کریمی پی آغا ماہران لمبوزن اصباحیان چی اغو تا دریا بڑو تخکاری دن ناغا می دریا پا مخکلا اچه کم نفری دا پا لمبو ناغا می بچ امی اخلاص کلا اغرقنا دا من دا زین بی امنی راوالم اور بے امنی دے دینا امن راوالم اللہ رب العالمین دے زما اختیار دے زما کار دے سورۃ النمل کے گورے آیات تم خود خاصف زما کار دے اللہ وچ دے تو قوم ناغت بگی نخت بہم الارض پینزت علیہ السلام آیات سورۃ النمل کی